klienta. Promocja pożyczka nietypowa trwa do odwołania. Regulamin w placówkach i na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 14 lutego, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Dobiega końca konferencja bliskowschodnia w Warszawie. Za chwilę o wizycie przy pomniku bohaterów getta. Doniesienie do prokuratury na amerykańską dziennikarkę składa klub Kukiz 15. Komik liderem sondaży przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie. Szefowie rządów Polski i Izraela oraz amerykański wiceprezydent spotkali się przy pomniku bohaterów getta na warszawskim Muranowie. Złożyli kwiaty i oddali hołdy Żydom zamordowanym podczas II wojny światowej. Na miejscu był Karol Tokarczyk. Jak przebiegała ta uroczystość? Kwadrans po 14:00, premier Mateusz Morawiecki, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence oraz premier Izraela Benjamin Netanyahu złożyli wieńce przed pomnikiem bohaterów getta. Wieńce składane przez delegację Polski i Izraela miały kolor barw narodowych. Amerykański wieniec złożony był z dwóch części. Jedna z nich była w polskich, druga w izraelskich barwach. Później delegacje odmówiły modlitwę i oddały hołd ofiarom Holokaustu. Teraz Mike Pence i Benjamin Netanyahu są w Muzeum Polin. Wpisali się już tam do księgi pamiątkowej. Pomnik, przed którym delegacje złożyły kwiaty, znajduje się tuż przy siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Sam obiekt zlokalizowany jest w miejscu, gdzie w czasie II wojny światowej znajdowało się żydowskie getto w Warszawie. Karol Tokarczyk, dziękujemy za tę relację. Dodam jeszcze, że wiceprezydent USA jest jednym z gości trwającej w Warszawie konferencji bliskowschodniej. Za pół godziny rozpocznie się sesja podsumowująca dwudniowe spotkanie. Klub Kukiz 15 składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dziennikarkę ze Stanów Zjednoczonych Andrea Mitchell. W ocenie polityków tej partii naruszyła ona 133 artykuł kodeksu karnego, w którym jest mowa o zniewadze narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej. Mitchell naruszyła też artykuł 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, mówi wiceszef klubu Kukiz 15 Tomasz Rzymkowski. Pani redaktor raczyła wczoraj stwierdzić, że powstanie w getcie warszawskim było zrywem przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. Ta wypowiedź w naszej ocenie spełnia dyspozycje przywołanych dwóch artykułów. Jest haniebną wypowiedzią, która zniesławia naród polski, kładzie się wielkim cieniem na relacje polsko-amerykańskie. Na słowa Andrei Mitchell relacjonującej wizytę wiceprezydenta Mike'a Pence'a w Polsce zareagowała polska ambasada w Stanach Zjednoczonych. Na Twitterze przypomniała, że podczas II wojny światowej to Polska została zaatakowana i okupowana przez Niemcy. Sprostowanie od amerykańskiej stacji żąda też Instytut Pamięci Narodowej. Wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytma powiedział, że jeśli stacja nie zamieści sprostowania, to IPN złoży do sądu pozew w tej sprawie. To ma być sposób na wyciągnięcie Polaków ze spirali kredytowej. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy antylichwiarskiej. Jak mówił szef resortu Zbigniew Ziobro, zadłużanie się to problem milionów rodzin, które nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. Człowiek jest przywiązany niczym łańcuchem do kredytu, do pożyczki i do końca życia nie jest w stanie się z tego wydostać. My chcemy, aby ta pętla nie zaciskała się naszej Polaków. My chcemy, aby tego rodzaju nieuczciwe praktyki zostały raz na zawsze ucywilizowane. Dlatego proponujemy rozwiązania, które sprowadzają się do zasady, że ma być taniej, ma być bezpieczniej i ma być uczciwiej. Projekt zakłada m.in. maksymalny limit kosztów pozaodsetkowych i ma on wynosić 45%, a jego przekroczenie ma skutkować odpowiedzialnością karną. Taka sama może być wysokość kosztów tzw. chwilówek. Niezmienione zostaną natomiast odsetki ustawowe, które nie mogą przekroczyć 10%. Prawie połowa masek antysmogowych nie chroni przed smogiem. Informuje o tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który przetestował 15 modeli masek. W przypadku 6 masek badania laboratoryjne wykazały, że nie spełniają wymogów przepisów, a dodatkowo, to już jest w ogóle bardzo duży wskaźnik, 11 było źle oznakowanych, czyli ponad 2/3. Mówił prezes urzędu Marek Niechciał. Eksperci radzą, by kupując maskę antysmogową zwrócić uwagę na oznakowanie. Najsłabsza klasa ochrony filtra to 1, najwyższa to 3. Ważne jest także, ważna jest litera na produkcie. Tylko litera D oznacza, że maska przeszła pozytywne badanie laboratoryjne. Znany ukraiński komik Wołodymyr Zełenski wygrywa w przedwyborczych sondażach prezydenckich i zdecydowanie wyprzedza urzędującego Petra Poroszenkę. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. Wybory prezydenckie nad Dnieprem odbędą się 31 marca.

machamy skrzydełkami, wierząc w cuda, że choć teraz to na nic, to kiedyś się uda. Wierzymy od małego, że coś się spełni, co ze świata kiedyś była płyta z muzyką, a ja trzymam w ręce płytę z okładką, bo muzykę z albumu Za niebawem grupy WW Słuchacze Trójki znają już bardzo, bardzo dobrze. Jutro premiera przepięknie wydana, naprawdę oko cieszy, serdecznie polecamy. Przy okazji informacja, koncert z materiałem z nowej płyty grupy WW będzie retransmitowany nie w najbliższą, ale w kolejną sobotę po 21:00. I jeszcze jedno ogłoszenie, dość niezręczne dla nas, bo to wszyscy słuchacze, którzy wygrali w Trójce zaproszenia na jutrzejszy koncert Jacka Savoritiego. Zmuszeni jesteśmy Państwa przeprosić. Koncert z uwagi na żałobę narodową nie odbędzie się z udziałem publiczności. Artysta zgodził się nagrać 4 albo 5 utworów w studio Osieckiej, ale samotnie. O retransmisji tego wydarzenia będziemy Państwa informować. Teraz nasza dzisiejsza piosenka dnia i jest to premiera. Nowe nagranie Darii Zawiałow. Szarówka, nowe nagranie Darii Zawiałow, to nasza piosenka dnia, światowa premiera dziś rano w Trójce. Będzie jeszcze jedna światowa premiera w drugiej części programu, to nowe nagranie grupy Red Box, ale teraz wspaniały gość. Michał Urbaniak, dzień dobry. Witam. Tak sobie pomyślałem, że gdybyś kiedyś wydawał taką obszerną antologię zawierającą całą twoją dyskografię, cały twój dorobek w wielkim boksie, to ten boks mógłby się nazywać właśnie tak. I Just Love You. Rzeczywiście dobry. Tak. Bo ten tytuł podsumowuje bardzo, bardzo dużo. Strasznie fajna gra słów przy okazji. Bo no, jest też utwór tak. I Just Love You, który otwiera płytę, którego słuchaliśmy. I który mimo wszystko w takiej swojej tradycyjnym pojęciu skrzypiec jazzowych przypomniał czasy no, bardziej odległe nawet, bo to trochę Stefan Grappelli, trochę Django Reinhardt nawet pewnie. No tak, a z drugiej strony to trochę taki sound. To jest dokładnie ta płyta, którą Miles Davis usłyszał i dzięki temu brzmieniu zaprosił mnie po prostu na płytę, co tu mówi, powiedział, że get me this Polish fiddler, he's got the sound. Czyli to jest to dokładnie brzmienie. Pamiętasz nagrywanie tej płyty w Hell's Kitchen? Pamiętam. Tak, to było. To było trochę na raty, taka sesja jedna była w większości utworów, potem było z innymi muzykami dogrywka, tak jak już ktoś przyjechał do Nowego Jorku, to spotkaliśmy się, mówię, to nagrajmy, no i poszliśmy do studia. To tak odnosenia. Tak jak w Nowym Jorku po prostu, bo tam generalnie no, tak to wygląda, prawda? No tak, no a poza tym się płyty nagrywało też w podróży. No, płytę kiedyś nagrałem w 2 godziny przejeżdżając przez Szwajcarię. Kilka płyt takich, na przykład w duecie z Radzikiem Sendeckim. Kiedyś w Kopenhadze miałem przesiadkę 2-godzinną. Poszedłem po prostu, jechałem do Göteborga i zadzwoniłem do producenta, czy ma mojego ulubionego pianistę i sekcję. Mówi tak, no to ja mówię, ja jestem w Hamburgu, będę miał przerwę w tym. Jak się zorganizujesz, to nagram. I tak jakoś tak, no człowiek żyje całe życie tą muzyką i to się nagrywało. Na płycie tak a propos jest kompozycja pana Władysława Sendeckiego, którą zresztą teraz zagramy, bo mamy ustawioną, a wśród muzyków na płycie między innymi Ron Carter i Lenny White, tak? Tak, i Horace Palan, który grał z Mingusem, który jest jednym z moich ulubionych pianistów. Powiedz, czy nagrywanie płyty w Nowym Jorku to mimo wszystko jest coś zupełnie innego niż to, o czym mówiłeś, nie wiem, Szwajcaria, Hamburg, Göteborg, Warszawa i tak dalej? Mi się wydaje, że tak, że natomiast to jest nasycanie tą muzyką i po prostu intensywniej żyje się jazzem i jazz jest wszędzie i jazz jest naokoło. I to się udziela, no i wchodzisz do studia, to tak jakbyś gości grał na ulicy, podobnie. No i właśnie, bo to jest pewien paradoks, bo to jest stolica światowego jazzu w dużym stopniu, albo w ogóle bez żadnych warunków wstępnych, a z drugiej strony to powoduje większość, jakby to powiedzieć, dostępność muzyków z najwyższej półki, bo oni się tam niczemu nie dziwią, po prostu grają, prawda? Po prostu wiadomo, się gra muzykę. Mało tego, muszę się zwierzyć, że po nagraniu płyty w Nowym Jorku, czy na przykład teraz byłem i zacząłem płytę bluesową z Chicago, jak się to przywiezie do Europy, czy do Polski i się słucha, to zupełnie inaczej to brzmi. Znaczy brzmi dużo lepiej. Tam to po prostu od niechcenia się gra i się nie docenia tego, jak jest. Dopiero tutaj, odsłuchując, widzi się, jak to fajne było. A czy to, o czym mówimy, ta atmosfera jazzowa Nowego Jorku powoduje też, że tam się podchodzi do sprawy, ja nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale że tam się podchodzi do sprawy jak do prawdziwego, żywego grania bez zbytniego takiego perfekcyjnego polerowania wszystkiego. Po prostu się gra, a często w Europie robi się to tak klinicznie z poprawkami, żeby wszystko zabrzmiało, a tam to po prostu zostawia się błędy, bo one są stop klatką chwili, no jakby. Tak, jak Miles Davis powiedział, nie bój się błędów, bo ich nie ma. Po prostu. Czy myślisz, że kiedyś, bo wydajesz tak troszkę te swoje reedycje ruchem konika szachowego, pewnie płyty, do których jesteś bardzo przywiązany albo w danym momencie przypominasz sobie, czy myślisz, że kiedyś rzeczywiście spróbujesz porwać się na dzieła zebrane? To jest trudne zadanie. Być może. Trudne też logistyczno-formalnie, prawda? Tak, bo tak, i też muzycznie, bo człowiek jest nieraz najczęściej przywiązany do płyty jako całe story takie. No. W wypadku Jazz Legends, może tak, bo tam jest kilka wolumów, kilka grań, parotygodniowych grań Village Vanguard nagranych, to może wyjdzie coś takiego. No i też być może, że będzie seria Fusion, gdzie rocznie wychodziło co najmniej jedna płyta, jest kilka takich, być może jedna po drugiej, mogą być konsekwentnie wydawane. Teraz jest taka też moda i tendencja, żeby te płyty, które są klasykami klasyków, wydawać w poszerzonych wersjach. Czy ty masz w archiwach takie rzeczy, jak na przykład, nie wiem, coś jeszcze z Atmy, coś jeszcze z Trójki? Mam. Są tak zwane outtake'i i one się będą pojawiały, a nieraz się po prostu pojawi jako singiel. Na przykład płyta Sax Love miała utwór Bart Bacharach The Look of Love. I to nigdzie nie wyszło. Teraz wyszło cyfrowo w Stanach. Prawdopodobnie dojdzie do nas. Tutaj na walentynki na dzisiaj miało być. Zobaczymy w Spotify'u, czy jest, czy nie ma. Tak się akurat składa, że jestem umówiony z Bartem Bacharachem na wywiad, to może mu zawiozę. Tą wersję pewnie się wzruszy. A to jest naprawdę fajna wersja. Jedna z lepszych wersji i grań moich na saksofonie tenorowym. W sobotę będziemy obchodzić 80. rocznicę urodzin Czesława Niemena. Już teraz zapraszam cię, gdybyś mógł wziąć udział w naszym programie w niedzielę o 20, gdybyś znalazł czas. Dziękuję. Chciałem cię jeszcze zapytać o to wspomnienie, bo całkiem niedawno ukazał się przecież wcześniej bardzo rzadki maxi singiel z waszym wspólnym jakby dziełem. Dwa słowa o tej współpracy jeszcze. No, to był początek płyty, która nigdy nie doszła do skutku. To było przy okazji Polish New York Extravaganza, koncertu wielkiego, który pewien pan znajomy, zamożny, zafundował nam i ja byłem tego kierownikiem muzycznym, artystycznym, także pozapraszaliśmy wszystkich właściwie liczących się artystów z Polski, a z kolei anegdotycznie to powiem, że mój zespół wystąpił w składzie. George Benson na gitarze, Kenny Kirkland na fortepianie, Marcus Miller na basie i Lenny White na perkusji. A skąd się pojawił George Benson, to może być ciekawe, że kiedyś przechodziłem koło Blue Note, widziałem w ciągu dnia, ze skrzypcami szedłem, tłum ludzi, więc zajrzałem, George Benson gra. Nie wiedziałem, co to jest. Zobaczył mnie, mówi, chcesz pograć? Mówię, tak. No i tak 2-3 dni pod rząd pograłem. Okazało się, że to był jakiś koncert dla Afryki, o czym nie wiedziałem w ogóle, jakieś, coś takiego. I jak ja zadzwoniłem w sprawie Polis Extravaganza i mówię, słuchaj, no ile byś wziął za występ w takim koncercie? Mówi, ja? Mówi, dla Polaków? Mówi, dla ciebie? Mówi, zagram za darmo. Mówi, zagrałeś dla moich, to zagram dla twoich. I w tych paru zdaniach tej opowieści jest więcej chyba o Nowym Jorku niż w uczonych podręcznikach. Michał Urbaniak, naciągnę cię jeszcze być może na spotkanie właśnie niedzielne, gdzie pewnie mógłbyś... Tylko jak będzie czas, na pewno. Mógłbyś opowiedzieć o tym, jak prowadziłeś Czesława Niemena w 73-74 roku jako jego trochę przewodnik po Nowym Jorku, ale to zupełnie inna historia. Bardzo dziękuję za dziś. To kompozycja Adzika Sendeckiego teraz. Uwielbiam tę kompozycję. Naprawdę i wykonanie, i kompozycję. Z płyty I Just Love You, która ma teraz swoją reedycję. Także, co dla nas ważniejsze, na płycie winylowej. Michał Urbaniak, bardzo dziękuję. Dziękuję. Thank you. Słynne gadające skrzypce Michała Urbaniaka płyta I Just Love You. Czekaliśmy na to nagranie i czekaliśmy przesuwane przez kilkanaście miesięcy. Pierwsza muzyka z kolejnej płyty grupy Red Box. To będzie radiowa, światowa premiera. Tylko w Trójce. I'm fizycznego singla tego nagrania jeszcze nie ma, ale są cztery różne wersje, więc pewnie się pojawią, być może nawet na winylu. Simon Tulson Clark, szef grupy Redbox, przysłał nam dźwiękową pocztówkę. Hello Piotr, it's great to talk to you and of course to all Troika listeners. I'm very happy to tell you about our new Redbox song, This Is What We Came For. I was jamming along a couple of ideas with two Redbox friends of mine, Alistair Gavin and Derek Adams, and we were playing with a rhythm that I felt had a kind of buoyancy to it, a lightness, the feeling that life was good, and I had a melody, a tune in my head. And although this song existed only in my head, really, it was always in Redbox's heart to make this kind of music. I think this song is very central to the idea of Redbox. Life can be hard, and I think good songwriters should reflect their very real experiences, their real lives, and what is really happening to them. In this sense, I have a number of friends who've been through difficult experiences in the last months. I lost my own father this last year. And I wanted to make some music that made me forget those problems just for a moment and try and focus on the things that are good in life. Sometimes we overlook these things in our lives which are just given to us as gifts. Life itself, friendship and love, and for us, music, which is intricately joined with friendship. So I think this feeling and this beat, the music I was hearing in my head was uplifting, made me feel a little happier. And a few days later, I was listening to a very old recording from the TV, which was about an African village where the women sang a song when they washed clothes in the river. They made a rhythm by, I hope you understand this term, by cupping their hands. They like make a small cup shape with the hand and hit the water, strike the water, and it made a sound a little like drums. And I thought that this feeling in the beginning of the song reminded me of this moment in a film. The feeling that I was getting from the first idea of this song made me go up to my bathroom. I filled the bath with water and I started striking the water with my hands. And I had to put a small plastic bag over the microphone so I didn't get it wet. And that is the sound that you hear at the beginning of this record. And I just wanted it to be a feeling of happiness and freedom. We focus perhaps too much on the problems in life. And I know that life has been hard in many ways in recent years. Times have been hard in the UK economically and politically, and I felt it was the right moment for Redbox to make a positive statement. So the idea came first and the music followed. And that is quite unusual for Redbox, because most of the time the music leads us into meaning. On this particular occasion, meaning and sentiment led us to music. This song represents the sunlight in the idea of this new album. It will be called Chase the Setting Sun. And again, this is an idea about light and life and trying to find the warmth where sometimes that might be difficult. Simon Tulson Clark z dumą prezentuje po raz pierwszy słuchaczom Trójki swoją nową piosenkę. Urodziła się podczas wspólnego spotkania z kolegami z grupy Redbox, Alisterem i Derekiem. Bawili się rytmem. Ten rytm przypominał im zachwyt i szczęście nad tym, że życie potrafi być piękne. Początkowa melodia była tylko w głowie Simona, ale uważa, że ta piosenka, This Is What We Came For, jest uosobieniem tego, co chciałby, żeby grupa Redbox reprezentowała. To, że życie jest często bardzo dla nas trudne i dobry autor piosenek powinien to odzwierciedlać. Ostatnie miesiące były dla samego Simona i jego przyjaciół ciężkie. Między innymi odszedł jego ojciec. Zajął się muzyką, jak zwykle w takich przypadkach, żeby trochę zapomnieć, żeby skoncentrować się na dobrych stronach życia, których często nie dostrzegamy, martwiąc się tym, co dzieje się wokół. Powinniśmy skoncentrować się na samym życiu, na przyjaźni, którą dla niego muzyka powinna odzwierciedlać. I wydaje mu się, że ta piosenka zdecydowanie podnosi na duchu. Ciekawy efekt jakby chlupotania wody, który rozpoczyna utwór, narodził się tak. Simon oglądał kiedyś w telewizji dokument o afrykańskiej wiosce i tam kobiety piorące swoje rzeczy w rzece robiły taki dziwny efekt, układając dłoń w coś w rodzaju kubka i uderzając tym w wodę. To właśnie ta niby perkusja, która rozpoczyna utwór. Po obejrzeniu filmu Simon po prostu poszedł do łazienki, zawiązał worek plastikowy na mikrofonie, żeby się nie zachlapał i nagrał od razu ten efekt. Nowa muzyka grupy Redbox ma opowiadać o szczęściu i wolności w czasach, które także na Wyspach Brytyjskich są trudne i politycznie, i ekonomicznie. Piosenka nietypowa dla zespołu, dlatego że najpierw był pomysł na tematykę, na tekst, a potem muzyka, czyli odwrotnie niż do tej pory w przypadku grupy Redbox. Simon Toulson-Clark. Przed chwilą zagrał dla Państwa po raz pierwszy gdziekolwiek, w jakiejkolwiek stacji radiowej, nowe nagranie grupy Redbox. Wersję instrumentalną chyba już nie dziś, może w sobotę zaprezentuję Państwu w liście osobistej. Teraz pierwsza z naszych dwóch płyt tygodnia. Ludwają z gościem specjalnym. It's hard to believe it's still you. Oh, it seems hard to believe it's still you. I'm talking about, yes, wherever I start, I end up with you. And I know for a fact it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. So I go out and pretend it's not you that I'm running from. Just when I think that I'm free, I bump into you. And I wish I could change, 'cause it's all been said. I wish I could end this sick little game I play. Ludwają i gościnnie Cat Powers płyty tej pierwszej, nowego albumu, który jest jedną z naszych dwóch płyt tygodnia. Mamy dla Państwa ostatnie już zaproszenia na niedzielny koncert Krzysztofa Zalewskiego. To będzie ukoronowanie naszych obchodów 80. rocznicy urodzin pana Czesława. Programy specjalne w sobotę i przez całą niedzielę z finałem w koncercie. Ostatnie zaproszenie, bardzo proszę na adres lista.osobista@polskieradio.pl przysłać swoje imię, nazwisko z ewentualnym dopiskiem plus jeden i odpowiedź na pytanie, który utwór z płyty Zalewski Niemen pojawił się jako pierwszy. Który utwór z płyty Zalewski Niemen pojawił się jako pierwszy. Płyta tygodnia numer 2. Stanisław Sojka. Daleko od szos, cisza, o której nikt nie wie, budzi we mnie myśli, których nie słyszę na co dzień. To, co słychać w ciszy, w hałasie zanika, gdy chcesz siebie odnaleźć, siebie usłyszeć, trzeba ciszy. Ciszy nie unikaj. Potrzebna jest cisza, jak woda i chleb. Potrzebna jest cisza. Nie unikaj jej. Ta cisza, której się boję, bo każe mi wsłuchać się w siebie. A tam w zakamarkach niejedno mroczne zdarzenie. To, co słychać ciszy, w zgiełku miasta zanika. Nie chcesz siebie odnaleźć, siebie usłyszeć. Trzeba ciszy. Ciszy nie unikaj. Potrzebna jest cisza, jak woda i potrzebna jest cisza, zanurzenie w niej. Potrzebna jest cisza, jak woda i chleb. Jeśli chcesz siebie odnaleźć, siebie usłyszeć, trzeba ciszy. Ciszy nie unika. Płyta Stanisława Sojki dziś dla pani Ewy z Krosna-Odrzeńskiego i pana Krzysztofa z Radomia. Płyta Lud Wajon dla pani Grażyny z Milicza i pana Mirosława z miejscowości Rojewo. Za magazynek dziękuję Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil i Piotr Metz. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne.